tickets and info, check badbeats.nl. De allergoedkoopste vliegtickets, die boekt u op cheaptickets.nl. SOS, the sound of Sunday. Starting Sunday, November the 28th, from 1600 hours to midnight, we'll bring you the best in-house music. From the classics to the latest, with DJ Jean, Jose, Mike S, Charlie, Spider, Randy Katana, and MC Prime. SOS, at the Hemcard venue, sound off. Goedenavond, dit is het Novum Nieuws. Ik ben Anneloes den Haan. Sinds maandagmiddag wordt een 10-jarig meisje vermist. Dat melden verschillende media. Het gaat om Viviane Melik Marquise. Het meisje ging rond 4 uur met vriendinnetjes naar de Cronierstraat, winkelstraat in Haarlem. Ze werd voor het laatst gezien fietsend op de Schoterweg. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken praat binnenkort met politie, burgemeesters en de voetbalbond KNVB over de nieuwe opzet van de Nederlandse voetbalcompetitie. Remkes vindt, net als de korpsbeheerders, dat die opzet een te groot beslag zal leggen op de politieinzet. De politie verwacht dat de opzet 16 tot 22 extra risicowedstrijden oplevert. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het kabinetsplan om de zalmsnip af te schaffen. Dat is de lokale lastenverlichting van 45 euro per jaar. Alleen de PvdA wilde dat de afschaffing zou worden uitgesteld. Volgens minister Remkes van Binnenlandse Zaken is bij het verdwijnen van de zalmsnip gedacht aan de koopkracht. De effecten van de maatregel zouden daarom minimaal zijn. Er bestaat mogelijk een verband tussen het vliegverkeer van Schiphol en de leerprestaties van kinderen die daar in de buurt wonen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt dat, na aanwijzing uit het buitenland in die richting. 90 scholen in Europese steden hebben meegewerkt aan het onderzoek. De resultaten van het Nederlands onderzoek naar verband tussen vliegverkeer en leerprestaties wordt volgend voorjaar verwacht. En het weer nog. Op veel plaatsen mist, lokaal dichte mist met een zicht van minder dan 200 meter. Vannacht landinwaarts 1 tot 3 graden vorst, morgen waterkoud. En dit was het Novum Nieuws. Welcome, welcome to a brand new hour. Welcome. Release an experience that you never had before. This is your sound. Red Cult. Miracle. The sound now. Stonebridge, take me away. Release the sound of ID&T. Your Thursday night dance treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. We'll be right back. erg internationale productie is dit. Het is een samenwerking van Mike Shiver en volgens mij komt hij ergens uit de Scandinavische landen. In samenwerking met Elevation en die komt uit de buurt van Detroit. Uit Amerika en de zangeres komt volgens mij uit Engeland. Het komt ook uit op een Engels label. Mike Shiver en Elevation Hurricane. En dit is Elevation's remix. Hele goedenavond, ik ben Armin en tot vanavond 10 uur ga jij alleen maar horen wat er binnenkort gaat uitkomen op het gebied van trance en progressive. Ik heb zometeen tracks voor je van The Thrill Seekers. Ik heb een hele bizarre bootleg voor je die gemaakt is in Rusland. De nieuwe NVO, een hele spannende nieuwe remix. En we draaien Miller en Feyneman hun nieuwe productie. Heel dik pakket van Black Hole kwam er binnen deze week. Dus veel van hun nieuwe platen en wat er allemaal gaat uitkomen. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound of IDNT. Natuurlijk kun jij ook gewoon je verzoekjes doormailen. radio@id-t.com. Vertel me waar jij dit weekend naartoe gaat. Zijn er erge leuke feesten die jij wilt delen met de luisteraar naar dit programma? To all the listeners overseas, welcome. Thank you very much for your support. I know there's a lot of people listening online right now. Is there anything you want to tell me? You want to request a song? Send an email to radio@id-t.com. We zijn live vanavond. Straks voor je de beste plaat van de uitzending van 2 weken geleden. Wat vond jij de beste plaat van de uitzending van 2 weken geleden? Dat hoor je zo meteen. Anjuna Beats gaat later wat van zich horen. Dit is de opvolger van POS Remember Gravity in a State of Trance. CERN is dit. The Feel Good, a classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. IDNT. Hoor je nou een plaat en wil je nog de titel weten van de titel van de plaat die we net draaiden? Kijk dan even op internet www.idmnt.com of armyvanburen.com. Daar vind je alle tracklists terug. Straks tussen 9 en 10, 1 uur lang, non-stop in de mix. Heel veel nieuwe platen voor je. Het zal ook volgende week feest zijn, want het is zo verschrikkelijk veel wat uit gaat komen dat ik heel erg veel moeite had om een goede selectie te maken. Veel nieuw spul dus vanavond. Wil jij weten wat Traffic, Flight 643, Intruder en Sweet Sorrow met elkaar te maken hebben, dan moet je zeker blijven luisteren. Maar nu eerst. Er komt rook uit zijn schoorsteen. Ik heb het over de Belg Mike Massive Motion, zijn nieuwe productie. Je luistert naar State of Trance. En dit zit op het label van The Thrill Seekers, terwijl Steve Hellstrip, Adjusted Music heet zijn label. Zijn nieuwe titel die erop uitgekomen is Evolve, Safe to Dream, The Thrill Seekers remix. En die is gestemd door jou als de beste plaat van de uitzending van 2 weken geleden. De derde plaats was voor White Room Sunday. De tweede plaats Foreign Force Emotional Breeze. Vergeet ook niet te stemmen op jouw favoriete plaat van de uitzending van deze week. Dat kun je doen via www.trance.nu. Met dank aan Stian die iedere week nauwgezet de stemmen controleert. Alsjeblieft, uw nieuw paspoort. Ja, ja, een beetje dun, hè? Sorry? Ja, een beetje een dun paspoort. Heeft u geen dikkere? Dikkere? Ja, gewoon dikker. Ik wil een dikker paspoort. www.werkenbijdemarine.nl. Release yourself. Drop the pressure. Break away. And release yourself in the Circus Arena at Inner City. These members of the Release Yourself Syndicate will perform all night long. Roger Sanchez, Josh Wink, Tom Denise, Carl Kennedy, and Lisa Pure live. The Inner City Circus is opened on Saturday the 18th of December at Amsterdam Rye. More info at id-t.com. FlyBrazil.nl, de Brazilië-specialist van Nederland. Nu 9-daagse reizen vanaf €399. Naar de winterzonbestemming van het moment. Natal, Brazilië. Voor meer informatie kijk je op FlyBrazil.nl. Inner City will be live broadcasted by ID&T Radio and is supported by The Box. 2005, jaarbeurs, Utrecht, Radio 538 en TMF presenteren Trans Energy. Prepare to dance. ID&T Radio presents True House Music. Saturday, 27th of November, Power Zone Amsterdam. One night filled with the best upfront house music and the hottest DJs. Stonebridge, Benny Rodriguez, Baz Janssen and Ricky Rivaro. True House Music. Welcome to the sound of now. Release the sound. ID&T Radio. Radio. Iedere week hoor jij hier exclusief welke platen binnenkort allemaal in de clubs te horen zijn. En welke platen je kunt gaan aanschaffen bij jouw lokale platenboer. Ik zei het net al, er was een heel dik pakket binnengekomen van Black Hole uit Breda. En dit was een van die platen die daarin zat. De nieuwe single van Estuera gaat heten Chapter 2. En daarvoor een plaat die heel veel gezocht zal worden, maar helaas nooit uit zal komen. Kreeg het opgestuurd uit Rusland. Een combinatie van heel veel verschillende platen. En wat ze gemeen hadden was dat ze allemaal in A-sharp staan, volgens mij, als ik me niet vergis. Producties in ieder geval van Bobina. Straks in het tweede uur gaan we non-stop in de mix, dan hoor je mij niet. Maar heb je wel een plaatje die je nog heel graag wil horen? Heb je een plaat gehoord vorige week of de week daarvoor die je graag nog een keer wil horen? Stuur een e-mailtje, radio@id-t.com. En we gaan kijken wat we voor je kunnen doen. ID&T covers your passion, your lifestyle, and your music on one station. Een aantal weken geleden hoorde je hem hier ook, de nieuwe single van NVO, Love Poison. De single gaat binnen niet al te lange tijd uitkomen op A State of Trance. En dit is de remix. We'll be right back. Jochen Miller en Cor Feyneman produceerden dit. San Andreas heet het en het zit op Cor Feynemans eigen label Outstanding. Nogmaals, zoek je een titel van de plaat die we gedraaid hebben. Surf naar www.idmt.com of armyvanburen.com. En vergeet ook niet te stemmen op jouw favoriete plaat van dit hele eerste uur. Die plaat wil je volgende week voorbij komen als A Future Favorites. Een plaat die we extra aan de gaten gaan houden. Ik ga mijn mond houden voor 1 uur non-stop in de mix. Zometeen bij ID&T. ID&T.